właśnie na przestrzeni lat nagrywał swoje wersje utworów Cale'a. Pamiętamy After Midnight czy Cocaine. Do współpracy obu muzyków doszło wreszcie w 2006 roku podczas nagrywania albumu Road to Escondido. Po śmierci Cale'a Clapton zaprosił przyjaciół do stworzenia tego niezwykłego projektu Eric Clapton and Friends. No i właśnie dla uczczenia dokonań wybitnego muzyka powstało naprawdę mocne wydawnictwo. Tytuł płyty został zaczerpnięty od wydanego w 1972 roku singla Call Me The Breeze, a hołd zmarłemu muzykowi postanowili złożyć między innymi, oczywiście obok Claptona, także Mark Knopfler, John Mayer, Willie Nelson, Tom Petty czy Don White. Album to 16 utworów z repertuaru J.J. Cale'a, a dziś piosenka tytułowa, zapowiadająca to wyjątkowe wydawnictwo. W naszej piosence dnia dziś Eric Clapton. Clapton i przyjaciele ku pamięci J.J. Cale'a. Dziś Call Me The Breeze, wielokrotnie do usłyszenia, między innymi po 7:00 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Wszystko stracone, choć ciebie. Patrycja Kosiarkiewicz, 11 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. To jak zwykle do Państwa dyspozycji. Kontakt z nami na trzy sposoby. Jeszcze przed wschodem słońca. No tak, jeszcze. Są tacy, którzy wcześniej zaczynają i zaczynają korespondować także z budzikiem. No to zachęcamy jak zwykle o tej porze. Trzy szybkie, czas, start. That you want me straight under your sheets. The closer you come, the further I want to be away. I tell you I'd rather leave, now you're telling me to stay. I should have heeded the voice that was saying, go grab your bag and go. But I made a bad choice to believe you'd respect and no. Alin Cohen-Bendt, nowe nagranie w Trójce, kwadrans po godzinie 4. Państwa poranna korespondencja i pierwsze sygnały. Mailowo dziś jako pierwszy pan Darek. Jestem i już nie śpię, za oknem przyjemnie i rzeźko. Dziś kolejny dzień walki z chwastami, aby nie było za ciepło. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Będzin, Grodziec i pan Darek dziś. Czy może zawieje i zamiecie w prognozie pogody? No nie, raczej bym na to nie liczył, ale jeśli to ma być kolejny dzień walki z chwastami, to my oczywiście życzymy powodzenia. Jako pierwszy SMS-owo na dzień dobry pan Michał, taksówkarz z Krakowa, melduje się z Nowej Huty. Pozdrawiamy i gratulujemy budzikowym przodownikom, także z Nowej Huty. Jest 2 lipca, przodownicy, no no. I pan Mariusz z Olkusza telefonicznie bardzo przeprasza, bo nie chciał brać udziału w trzech szybkich, ale w związku z przelotem Międzynarodowej Stacji Kosmicznej to 4:22. To już za chwilkę. Z zachodu na wschód ten przelot będzie trwał 11 minut. Budzikowym przodownikom, tak czy inaczej, z przeprosinami gratulujemy. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. W chciałbym żył i byłem kim miałem być. Odpowiem mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowo. Trudno się wstaje, trudno nie wierzyć w nic, ale bierzemy się za bary z nowym dniem. Wtorek, 22 lipca, przed nami dawny Wedel, 203 dzień tego roku. Słońce obudzi się już, no tak należałoby powiedzieć, z tej perspektywy, która przed nami się rysuje przez najbliższe kilkanaście miesięcy. Już za 20 minut, a zajdzie 16 minut przed 21, zatem dzień potrwa w sumie 16 godzin i 4 minuty, no ale oczywiście w budziku także te minutki będziemy urywać. Dzień krótszy od najdłuższego w roku. Mówić, nie mówić? No, prawie godzinkę. Imieniny Magdaleny, Albina i Teofila, wszystkim świętującym na dzień dobry składamy najlepsze życzenia. Kalendarium to już za chwilę przypomnienie wybranych wydarzeń z historii z 22 lipca. To okrągłe, świąteczne, nieświąteczne rocznice z PRL-u. Także za godzinę w ramach również muzycznego, trójkowego kalendarium. A co ważne teraz w stronę słońca, przelot ISS z zachodu na wschód. Prócz rogalika na niebie będzie widoczny także sztuczny satelita. No to idziemy, spoglądamy w niebo. Jesus, minął Tuluzę i kieruje się w stronę Lyonu, a dalej Genewy, no a później już właściwie w naszą stronę. No to za chwilkę po kalendarium będzie okazja do tego, by raz jeszcze spojrzeć w niebo i no nie sposób pomylić tego niezwykłego obiektu z czymkolwiek innym. 25 minut po godzinie 4, teraz kalendarium. I przypomnienie wybranych wydarzeń z 22 lipca. 230 lat temu urodził się Friedrich Wilhelm Basel, niemiecki astronom, geodeta i matematyk, który dokonał pomiarów położenia około 50 tysięcy gwiazd. Założył obserwatorium astronomiczne, którym kierował na Uniwersytecie w Królewcu. Zmarł w 1846 roku. W 1878 urodził się Janusz Korczak, pedagog, publicysta, pisarz i lekarz. Był pionierem działań w dziedzinie diagnozowania wychowawczego oraz prekursorem działań na rzecz praw dziecka, człowieka. Zmarł w 1942 roku. W 1887 urodził się Gustav Ludwig Hertz, niemiecki fizyk kwantowy, laureat Nagrody Nobla, zmarły w 1975, a w 1933 Willy Post jako pierwszy samotnie przeleciał dookoła świata na jednosilnikowym samolocie Lockheed Vega. Lot zajął 7 dni, 18 godzin i 49 minut. To był rok 1933. Ciąg dalszy także w muzycznym trójkowym kalendarium już za niecałą godzinę. ISS zbliża się do Monachium. Wyglądamy za chwilę Czeska Republika, no później niedaleko Krakowa. Za chwilę najświeższa prognoza pogody. Też będziemy patrzeć w niebo. Good. Ciekawe, czy ktoś zaobserwował ISS-a, tego sztucznego satelity, bo przecież naturalnego rogalika widać jak na dłoni. Punktualnie co do sekundy, 4:30. Czas na prognozę pogody, a dziś na południu Dolnego Śląska, Opolszczyzny oraz na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu zachmurzy się i popada. Możliwe burze z gradem, a w pozostałych regionach słonecznie, choć po południu miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, gdzie niegdzie przelotnie pokropi. No i niewykluczone też burze. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany i dość silny, choć w rejonach burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie, a w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. No i temperatura najniższa, choć no, nie narzekajmy, 24 stopnie dziś na Wybrzeżu, około 25-6 na Suwalszczyźnie oraz na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W centralnej części kraju 27-28, a najwyższa temperatura w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Tam dziś do 29 stopni. Piece by piece I'm letting go. Piece by piece it's harder. And I'm getting farther. Every day. We'll be right back. Kiedyś to oni. Paula i Karol pojawili się w cyklu Wakacje z duetami, a dziś kolejna odsłona, jak zwykle przed samą szóstą. Polecamy i zachęcamy do pozostania przy radioodbiorniku, przy radiobudziku. Za 25 minut piąta, Państwa poranna korespondencja, mile widziana. Przypomnę tylko adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, a zatem budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No a z naszego budzikowego alfabetu dziś na literkę S, przed chwilką Sunday. No a teraz, tak należałoby powiedzieć na S, ale bardziej na Esz po polsku. Pudelsi i Szuwary, ale wcześniej Sara Brylewska i Sztormiak. Nie widzę. piosenkowy budzik. Szuwary. Nie miał wąsów ani brody, ni urody. Nie zażył też swobody, choć był młody. Sznurowany, glany, spodnie zanilany. Rano katolik, wieczorem alkoholi. A ona była pięknie opalona. Być może czyjaś rozpalona żona. Choć bez litości cięły i komary. Złączyć się do pary, wpłynęli w szuwary. Szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Niby niczego może i nie zauważy, że nierealne miłości tam się zdarzy. Lecz się niestety tak kochali czule, że ich nad ranem znalazł rybak w mule. Splecione ciała w miłosnym uścisku wciągnęły bagna przy miejscowym ozdrowisku. Wzdłuż jeziora, a za portier stary, od tej miłości szepczą mu szuwary. Szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary. Ja się przez te szuwary przedrze. Och, już. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Środa we wtorek gorąco pozdrawia. Już 18. Już na niebie czerwono się robi. Tak jak kiedyś w kalendarzu, dziś 22 lipca. Wzdycha pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Dziś w robocie nie ma przeproś. Pan Rafał z Bielska-Białej kręci kółeczka. Kąty rybackie już prawie na horyzoncie. No, gdzieś tam majaczą, ale z żoną i synami na urlop. Bardzo gorąco co pozdrawiamy. O ISS-ie jeszcze pewnie państwa korespondencja, tu i tam widziane, z okna na Myśliwieckiej, niestety, ani fitu, ani słychu, ale słychu tych wszystkich, którzy w drodze do pracy i w pracy, także za kółkiem, pan Wojtek z Bielska-Białej, jak zwykle kręci kółeczka porannie, a później dzień z papierkami, no i jeszcze pan Rafał z Pabianic do Łodzi, przepraszam, z Pabianic, no, można powiedzieć do Łodzi, a później do Warszawy, później do Łodzi i później znowu do Warszawy. No taka praca za kółkiem szerokiej i bezpiecznej drogi wszystkim jadącym już teraz. Zasypują państwo poranną korespondencję w skrzynkę budzikową. Tu zaczynamy wtorek. Nie wiem czemu, ale mój ulubiony dzień tygodnia, tak informuje pan Artur z Torunia. No jak najlepiej rozpocząć poranek jak zawsze. Chyba dobrze, że aktywnie. No i tu nie zdaje się, że może taka rywalizacja wystąpić między panem Arturem a panem Remkiem, bo pamiętamy, że rówieśnik trójki, szczęściarz z Żyrardowa właśnie wczoraj pewny siebie o tym, że chyba jedyny, który dba o kondycję z samego rana i koresponduje z budzikiem, a konkretnie chodzi o bieganie. No to biegowo ćwiczebne dziś pierwsze sygnały od państwa i od pana Artura i od pana Remka. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Pan Jędrek z Mazur także o tym, że wstaje zawsze około 3:20. No i jak zwykle udaje się utrzymać jakiś poziom. Bardzo dziękujemy także i za życzliwe słowo. Choć pan Andrzej, jak przyznaje sam, nie jest jakimś muzykiem, w miarę zawodowo muzykantem, to jednak bardzo dziękuję za poziom muzyczny. Tak, trzymać. Ile dogarów? Ktoś musi kuchnię posprzątać. A, myślałem, że to jednak perkusista, a to tak przyziemnie jednak. Państwa korespondencja, także z różnych zakątków świata, gdzie tylko to możliwe, za pośrednictwem internetu, no to za chwilkę sięgniemy po te sygnały, nie tylko z naszego kraju raju. Nasza ulubiona 4:44 tak tylko śmignęła, a teraz na horyzoncie ptaki. Widokiem na myśli moje, trochę wyżej, wyżej siadam, gdzie swoje miejsce ma sumienie, bo wyraźniej widzieć siebie chcę. Widzę siebie jak rzekę, widzę dobrze jak płynę przez życie. Widzę siebie jak rzekę, lecz nie widzę stąd, gdzie jest jej źródło jej. Z widokiem na myśli moje, jak najwyżej, wyżej siadam, lecz jeszcze wyżej nad sumienie, bo wyraźniej widzieć siebie chcę. Widzę siebie jak rzekę, widzę dobrze jak płynę przez życie. Widzę siebie jak rzekę, lecz nie widzę stąd, gdzie jest jej. Wszystko co mam do życia dar, a to kim jestem, przez chwilę będzie z nurtem, gdy w dal płynę przez czas. Widzę dobrze jak płynę przez życie. Widzę siebie jak rzekę, lecz nie widzę stąd, gdzie jest jej źródło jej. Wszystko co mam do życia dam. Zaraz podejdzie wszystko co masz. A czas płynie jak rzeka, 11 minut pozostało do godziny 5. To u nas w wielu miejscach, tam gdzie tylko państwo rozsiani po świecie, no właśnie w związku i z różnymi strefami czasowymi, ten budzik pewnie troszkę dziwnie może brzmieć. Popołudniowo-wieczorną porą pan Marcin z drugiej strony świata. Kotu zostawiłem włączony grzejnik, żeby biedak nie zmarzł. Tak wygląda prawdziwa nowozelandzka zima. Rano było prawie plus 4, ale wiał lodowaty wiatr i padał deszcz z gradem. Za miesiąc będzie już cieplej, może nawet będzie widać, że dzień dłuższy od dzisiejszego, dłuższy od najkrótszego, minutę i 37 sekund. Niespotykanie długą rękę wyciąga z antypodów pan Marcin i podpisuje budzikową listę obecności. Bardzo dziękujemy. Także pan Mariusz zza Wielkiej Wody, pozdrowienia i z Nowego Jorku, i od pana Rafała, także z Chicago. Bardzo dziękujemy. Do tego także pan Artur zza Małej Wody, okolice Londynu też pracują. No i jeśli chodzi o usprawiedliwienie właściwie nieobecności, bo zaczął się dwutygodniowy urlop z Finlandii, jak zwykle pan Michał mówi do nas wszystkich chyba huomenta po pracy do Tikkurila pociągiem, busem na lotnisko Vanta. No i tak to rozpoczyna się i rozpoczął się już urlop. Pozdrawiamy również Sydämellisen terveisin właśnie tymi fińskimi pozdrowieniami. Gdyby ktoś z państwa miał ochotę, to zachęcamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa do dyspozycji. Na dzień dobry. A no właśnie, się wodzi, się prasa się wozi. Również od gazeciarzy te serdeczne pozdrowienia na dzień dobry. A my do gazet zajrzymy już za niecałe pół godziny. No, prasa też ma swój czas w budziku. Generalnie wszystko ma swój czas. To już teraz Perfekt, a na budziku za 9:05. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Perfect i Wszystko ma swój czas. Oni to zamykają z tym nowym nagraniem w Trójce pierwszą dziesiątkę listy przebojów Trójki. Za 5 minut piąta ostatnio oni to właśnie brali udział i byli bohaterami konkursu na Off Festival The Dumplings. Do usłyszenia w budziku. Się z nimi i do usłyszenia na festiwalu, a o tym festiwalu właśnie jeszcze będzie mowa i karnety do wygrania. Ponownie, rzecz jasna, jak zwykle w porannej audycji zapraszamy do Trójki i już po godzinie 6 zachęcamy do słuchania. A na budziku za 3:05. Stop. Try again. Don't be afraid to fall apart. Try again, I say to myself, to hold on tight. I pray, I swear I'm only me. I cry, I sigh, I shine, I'm at last free. You fight, you fake, you force, you're not happy. You sign, you forge, you fold, you count on me. Stop, try again. Try again. I say to myself to hold on tight. Stop and try again. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 22 lipca, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Ala Flery Glasow. 3 minuty po godzinie 5. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Wtorek, 22 lipca przed nami. To 203 dzień tego roku. Słońce obudziło się 20 parę minut temu. Zajdzie przed 21, a dzień potrwa jeszcze 15 godzin z ogonkiem. Dziś imieniny Magdaleny, Albina i Teofila. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. My pamiętamy o solenizantach i jubilatach. Wciąg dalsze życzenia oczywiście także w muzycznym trójkowym kalendarzu. Za chwilę pan nie świętuje, pan od pogody i ma dla nas najświeższą prognozę. Ale wcześniej dzieło i zamyślone głowy i to okazja, by gałeczką tak delikatnie, na razie delikatnie jeszcze, ale zrobić przymiarki do tego.